qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. Bon dia, estem de nou ací en la secció d'entrevistes del magazín de Cabiló Ràdio. Avui ens acompanya Amparo Alemany Climent, treballadora social a l'Ajuntament de Xàbia. Amparo Alemany Climent, celler de naixement però també de vivències, nascuda l'any 1966, filla de Paco el Surdo i Amparo el Bou, i mare de dos jovens, Iris i Bernat. A la Universitat d'Alacant es diplomarà en treball social i a la de València realitzarà un màster especialista en violència de gènere. Encara que no ho diguem, la seva preparació i formació és molt més àmplia. Aquests estudis i la seva feina a l'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Xàbia des de fa 20 anys ens permet fer-nos una idea de com és Amparo. Al perfil del seu blog hi trobem una bona descripció. Treballa al costat de les més desafavorits, que sempre solen ser les dones. En considera una persona amb idees progressistes, reflexiva, oberta al canvi i amb inquietud d'aprendre sempre noves coses. Un retrat que els que la coneixen de segur que estan d'acord. Fins i tot podríem afegir alguna cosa més, com que és una dona compromesa i preocupada, més enllà dels assumptes referents a les dones. Una dona participativa, com ho demostro davant els diferents actes socioculturals que realitzen les associacions del poble. Una dona amb una gran visió crítica d'allò que l'envolta. Per tot això, i amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, agraïm que hagi acceptat la convidada de Cabiló Ràdio. Bon dia, Amparo. Hola, bon dia. Alguna coseta que afegir al perfil? Bueno, pensé que... Bé, sí, un poc és el que a mi em pot definir, però un poc... Igual heu exagerat un poquet. Jo em considero una dona pues, normal i corrent del temps que estem vivint, que viu al poble i que li agrada viure en el poble. Ojalá pogués ser el que es considera una dona, el normal, el sí? comú. Bueno. Bé, comencem ja en l'entrevista. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional de la Dona, un dia que commemora la lluita de la dona pels seus drets, com el vot, el treball, l'ocupació de càrrecs públics... Quin és l'origen d'aquesta celebració? Bueno, pues l'origen, jo suposo que tot el món no sabrà, però en 1911, el dia 25 de març, unes 100 i escaig treballadores en una fàbrica de Nova York pues, varen morir com a conseqüència d'un incendi en la fàbrica que treballaven. I eixe, el motiu de l'incendi va ser pues, les males condicions laborals en les que treballaven aquestes dones. I este podrem dir que va ser el punt per el qual pues, van decidir que este dia fora commemoratiu del dia commemoratiu de les dones treballadores. No va ser hasta l'any 1975 que la ONU va declarar ja no este dia, el 25, sinó el dia 8 de març, el dia de la dona treballadora. Així, en este dia, el que es vol transmetre és pues que la societat prenga reflexiones sobre les injustícies que encara estan duent-se a terme en qüestió de les dones. El que estan lluitant les dones és per la igualtat d'oportunitats, la igualtat en el món del treball. I pues, este dia, pues, un dia per a celebrar, però sobretot per a reivindicar que la igualtat encara no és un fet real. I ahí està aquest dia. Doncs, aquesta lluita no està superada encara. Que va, no. Així, en el que són els països europeus, pues sí, la veritat és que s'han avançat en moltes coses, però, claro, no han d'oblidar que en altres països, pues, datos pues, com, per exemple, estos que vaig a donar-vos, pues, de 775 milions d'adults en el món són alfabets, però les dues terceres parts d'aquesta quantitat són dones. El 50% d'agressions que estan donant-se a terme en el món pues estan duent-se contra xiquetes menors de 16 anys. Altres dades, com per exemple, pues, xiquetes menors de 12 anys són obligades a casar-se, pues, en contra de la seva voluntat, en persones pues, que més bé podrien ser els seus abuelos. Entonces, claro, así en lo que son los países europeos, han avançat molt, la dona pot treballar, la dona pot treballar fora de casa, però tenim que ser solidàries en totes aquelles altres dones que encara estan pues, molt, molt mal. L'ideal seria que aquest tipus de dies en els que es celebra o es commemora o es reivindica alguna cosa arribar al dia en el que no existiren, perquè la cosa estiguera tan normalitzada que ja clar, no tingueren que celebrar el dia clar, de la dona treballadora. Ni el... Sí, l'objectiu final seria que jo ara mateixa no estiguera així parlant d'aquest dia. Suposa que en ese, arribaria aquest moment pues, que tot això s'hauria superat i que la igualtat pues, seria ja un fet. Però de moment pues, tenim que estar ahí treballant el dia a dia, que és el que intento fer jo pues, des del meu treball. D'acord. Algun tipus de legislació que s'hagi creat recentment o que consideres que és important perquè aquest tipus de situacions, no només en el sentit comú, moltes voltes el que necessita és una implicació forta per part dels nostres polítics, que al final són les que intenten regular i posar de manera en un paper com deurien de ser les coses. Bueno, pues yo no soc abogada, però bueno, jo pense que dos normatives essencials en este camp, pues, dos, penso que són molt importants, i una és la llei de protecció en cas de violència de gènere, una llei que es va aprovar en l'any 2004 i que des del meu punt de vista ha marcat un antes i un després, sobretot per a les víctimes de violència de gènere, perquè s'han agilitzat moltíssim el que són els tràmits quan una dona ha anat a denunciar una agressió, ja sigui física o psicològica. Ahir s'han agilitzat molt els tràmits judicials en benefici de la dona. I una altra normativa també molt important és la de fa poc, del 2007, és la llei d'igualtat. La llei d'igualtat d'oportunitats. Aquestes dues normatives pues, podrem dir que són una base molt important per a les polítiques de la dona. Abans estàvem parlant sobre la celebració d'aquest dia. Tu creus que així l'administració local hauria haver fet algun tipus d'actes commemoratiu? Hombre, pues no estaria, no haver estat de més. Per lo menos fer un acte commemoratiu, pues tampoc moltes voltes no és qüestió de diners, sinó de ganes i de voluntat i de saber què és lo que estem celebrant i què és lo que estem, per què és lo que estem lluitant. També lo que faria falta ja no és soles eixos dies commemoratius, sinó el dia a dia, perquè moltes voltes darrere d'estos actes commemoratius també s'amaguen, pues, són com a cortines de fum de dir, bueno, pues, avui celebrem tal dia, però després ja els 364 dies de l'any ja ens oblidem i tots anem a casa i continuem igual. A la pregunta que fas, sí, no haguera estat de més, celebrar algo, coses molt simples, com dir què és el que celebra, per què celebra i per què celebra. I això no crec jo que costi diners. Molt bé. Tu vius a Sella. Com veus el paper de la dona en el medi rural? I si el comparàrem en el medi urbà, Benidorm, Alacant, hi ha grans diferències? O ara mateixa és una dona d'ací de Sella té les mateixes facilitats d'accés o les mateixes complicacions que podria tindre una dona de Benidorm? Pues jo, si voleu que vos digui la veritat, diferències jo en veig poques. Per exemple, em compare a mi, que visc així al poble, en una persona de la meva edat i en Benidorm o en Xàbia on treballo jo, i diferències en veig poques. Pa bé i pa mal. I pa bé i pa mal. I avui en dia pues, l'accés a moltes... el que és el tema de noves tecnologies estan arrimant-nos a aquells puestos que sense elles no podríem arribar, com per exemple avui en dia és l'educació. Jo diferències, des del meu punt de vista, no en veig, Moltes. Però jo... I diferències pel que fa als anys que han passat? Per exemple, tu vius prop de ta mare, tu has nascut als anys 60, tens ara una filla que també ha viscut així al poble. Tu veus algun canvi en el paper de la dona a Sella? Per exemple, hasta fa poc, la pilota, que així està molt arraigada, no jugaven dones. A Sella ara tenim una superpoblació de xiquetes respecte a xiquets i el club el tenim ple de xiquetes. El que passa és que quan arriben a l'adolescència se ho deixen, i al meu parecer és ja per les pròpies xiquetes, les amiguetes que es diuen, i tu què fas jugant a una cosa? Home, doncs en qüestió de generacions sí que ha hagut un canvi molt gran, molt gran, de la generació mateixa de ma mare a la meua, sobretot, ha hagut un canvi molt gran, o sobretot de les generacions dels meus abuelos, dels meus abueles a la meua, sí. Jo mateixa, dins de lo que és la meva família, pues, seré de les primeres generacions que he pogut anar fora a estudiar a la universitat. Costar-nos? Pues sí, mos ha costat molt. Primer és determinació, que tu vulgueres eixir d'ahir i que tu vulgueres estudiar i fer altres coses, diferent a lo que ha fet ta mare o ta abuela. I això pues, mos ha permetit, en el meu cas, pues, viure una altra vida i veure un altre món i fer, tindré sobretot clar el que per als meus fills, tant per la meva filla com al meu fill, el que vull per a ells, sobretot, és que estiguen ben formats i que tinguin una professió d'ells, perquè al fi i al cap això és el que es traurà a ells en la seva vida. Estar ells formats i tindre una bona educació és el que va salvar-los en aquesta vida. Cosa que antes pues, les dones... Pues, siga ma mare o siguen els meus abuelos, pues, això pues, no han tingut oportunitat, no perquè no valien, sinó perquè la situació era una altra i no podien estudiar i arribava pues, a millor les 13 o 14 anys i ja se'n tenien que anar a casa o bé a treballar en amo o bé a estar a casa i, claro, la situació era diferent, molt diferent. En quant a lo que són les generacions, sí que ha hagut un canvi molt gran. Va bé. Altra organització del poble que va tenir una important presència en la vida de Sella és SEPA. Des de l'inici és una organització que va tindre o ha tingut una gran participació de dones. Què va impulsar la creació de SEPA? Tu com a membre que ha estat des de l'inici. Home, doncs des de lo que ens va impulsar un poc també és que la principal idea era rebre informació de lo que en aquell moment estava fent-se. Estava preparant-se un canvi molt gran en el que era la fisonomia del poble, l'urbanisme en el poble, i el que volíem pues, un poc era que l'Ajuntament pues, fera partícipe al poble, que és el que estava vivint en ell, pues, de lo que anava a fer-se i quina repercussió podia tindre. A partir d'ahir pues, mos van ajuntar jo en les persones en les que formaven SEPA, jo no tenia ninguna relació d'amistat, sí, eren coneguts d'ací del poble, però el que sí que ens va impulsar un poquet a tots era pues, aquesta inquietud per veure què anava a passar en el poble, perquè el que estava projectat era pues, un canvi molt gran, un canvi molt gran, i l'únic que demanaven era informació, que no ens va arribar. Una de les coses que més valore de SEPA és el fet de que sense plantejar-se ni res, les dones no estaven obligades ni res, però de manera espontània vam tindre una gran participació en el que és el desenvolupament de la vida política diària del poble, quan lo normal és que tu vegueres i és que es preocupaven per la política sempre en els homes, en xerrades, en els bars o en les reunions, perquè sí. I una cosa que em va llamar i que era molt, molt bo de SEPA era aquesta alta participació de les dones sense ningú tipus de plantejament inicial de que hi hagi d'haver paritat i això conforme està plantejant-se ara en els partits polítics. Simplement i espontàniament va aparèixer. La situació actual de SEPA, com la valora? I la necessitat de que la societat civil, sense tindre ningú caràcter polític definit, estiga velant per els interessos del poble com a tal. Bueno, pues ara la veritat és que això està parat. Jo sé que al principi quan vam aparèixer mos veien, pues mos miraven com una forma molt rara. En seguida es van pensar que érem un partit polític i no érem ningú partit polític, perquè érem persones de distintes, ja no sé, idees polítiques, perquè és que quan nosaltres ens reuníem, pues ningú posava sobre la taula de quin partit érem ni parlaven de política, simplement el que estàvem parlant era pues, de les coses que ens preocupaven en el poble, que al fi i al cap és el que importa. I pues sí, la veritat és que pensant-ho bé, van ser uns anys pues, molt productius en el sentit de que igual van despertar moltes consciències a la gent i vam espantar pues, a molts a plantejar-se pues, el millor participar en la vida política, encara que nosaltres no ho vam fer. Ara, per exemple, en la vida política també està molt de moda parlar de quotes. Tu què n'opines d'això? És necessari que hi hagi quotes per a en el govern, en les diferents administracions, en els diferents partits, en les llistes electorals? Home, jo penso que lo de les quotes és important i és necessari quan no es partix de la mateixa base, pues entonces hi ha que igualar. Una igualtat que no es partix de la mateixa base ja no és una igualtat. Entonces, quizá per a parlar d'igualtat, les dos parts, en este cas homes i dones, tenen que partir del mateix, o partint de zero tots, o partint de dos, o partint, però tots de la mateixa línia d'eixida. Si uns partixen d'un punt determinat i altres, les dones, partixen de més avall, pues així ja no cal parlar d'igualtat. Entonces, aquestes quotes participatives jo penso que van destinades a que tots, quan parlem d'igualtat, partim d'un mateix punt d'inici. Jo sé que hi ha opinions de que no estan a favor de les quotes participatives, però jo particularment sí que estic a favor de les quotes participatives. Bé, i canviant de tema, anant més al poblet, hi ha una associació que són les mestresses de casa. Com veus el paper que desenvolupen? Bueno, jo no formo part d'esta associació, però jo penso que és una... L'estar associat sempre és bo, i jo penso que és una associació que si les dones que participen i estan associades pues estan a gust en la seva dinàmica i els seus objectius pues es compleixen, pues a mi em pareix perfecte. L'associació esta, jo sé que fan activitats, és una associació autònoma, vol dir pues, que elles són les que s'organitzen les activitats i les desenvolupen. A mi em pareix molt bé. I és un punt d'encontre que elles van i fan el que a elles les agrada, les apeteix, el que es programen. Però penses que potser hauria d'haver un altre tipus d'associació que fos més general, que abarcara no sols aquest tipus d'activitat a més de casa, sinó altres àmbits? Una associació de dones. Home, lo de l'associació de dones estaria molt bé. Ahí podrien tratar-se pues, d'altres aspectes. Estaria molt bé. El que és la vida associativa i participativa sempre està molt bé. Sí, jo penso que una associació de dones no estaria de més. Bé, ara, segons el diari El País, a dia d'avui encara la dona rep un 21% de sou menys que l'home en el mateix lloc de treball. A més, altres casos com el 58% de les societats gastronòmiques basques que veten a les dones, així en el cas concret de la Marina Baixa tenint la taula del bon profit, que és un exemple clar d'això. El 60% de les llicenciats avui en dia són dones i al mateix temps segueixen tenint moltes més dificultats per accedir al primer treball. En l'Albufera, pescadores només n'han pogut haver des de l'any 2008, heretar títols nobiliaris des del 2006, les filades de moros i cristians segueixen vetant en molts jocs la participació de les dones. Alguna cosa que tu no hagis pogut fer per ser dona? Pues jo la veritat és que pensant-ho bé, jo penso que ha fet tot el que jo volia fer. Que m'ha costat? Sí, m'ha costat moltíssim. M'ha costat molt pues perquè tens que dur moltes coses avant, tens que dur la teua vida de família, tens que dur els teus estudis, la teva feina, però que si tu vols es pot fer tot. Que costa, claro, ningú ha dit que siga això fàcil, però hi ha que continuar pues, un poc per anar avançant i acaparant aquestes quotes que fins ara se mos estan vetant per el simple fet de ser dones, no per la nostra capacitat. Totes aquestes dades que tu has dit, pues sí, el que ens demostra és que encara queda molt camí per recórrer, molt camí per recórrer. Jo en moltes ocasions, així en petit comitè, així en conversacions de faena i tal, pues parlem que si les revolucions, que si està la revolució industrial, que si ara la revolució francesa, que si després ara la revolució dels països àrabes. Jo penso que la que cal, la que falta, que encara tardarà moltíssim, és una que hi ha pendent, que és la de les dones. Eixa és la revolució que cal. Però no una revolució per a fer guerres ni en un to bèl·lic, sinó per a que, com ja que som la meitat de la població mundial, pues se mos ho considere en tots els llocs del món pues com eixa meitat i estiguen representades pues com a mínim pues en eixe percentatge del 50%. Però per arribar ahir encara falta molt. I serem soles nosaltres les que anirem fins a aquest punt. Dia a dia, en les accions quotidianes i sense pausa, però sense perdre l'ànim. I més que res, pues això, més que en paraules, que estan bé, en fets de que els teus fills o les teues persones que hi hagin al voltant vegin el que les dones pues, són capaços de fer. Bé, Amparo, per últim, si vols deixar algun tipus de missatge per a la gent que ens escolta i animar-la a aquesta revolució... Pense que ha acabat això un poquet molt, però bueno, és el que a voltes pues, pense. Bueno, espero no haver-vos avorrit en tot aquest tema de les dones i tal. Jo, si tinc que acabar en esta entrevista, jo l'únic que dic és que l'única via d'eixida que deixo així és la educació. L'educació és la clau. Sense educació, pues, poquet podem fer. Doncs és arrimar l'educació a tots els pobles, a totes les dones, per a que elles puguen decidir per elles mateixes quin futur volen tindre. Sí, jo de tota l'entrevista el que m'enduc són diversos missatges que pareixen molt clars i que a lo millor passen desapercebuts. No es té que limitar aquest tipus d'activitats o de mesures a un dia de celebració, sinó que han de ser els 365 dies de l'any el que s'han d'estar fent aquest tipus de faenes i ha d'estar sempre pendent, ja no a nivell no només dels polítics, qualsevol persona en el dia a dia, en la seva relació amb les dones, en la teva germana, en ta mare, en la teva dona, ha de tindre present aquest tipus de coses i anar donant-li un caire de normalització sense tindre que fer ningú esforç, que tindria que ser això. I el fet d'aquest últim apunt que has fet de la revolució que encara queda pendent, que és una revolució de les dones reivindicant el seu paper. Per la nostra part no queda res més, simplement agrair-te la teva presència ací amb nosaltres i esperem que siguis escoltant-nos, com ens consta, i disfrutant del poble i de la teva feina. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Moltes gràcies a vosaltres. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta.